lære, så det kæmpe mere. Hvor kan I stå hen? Solen pæter. Men der er meget klod, og du er ikke så hurt. Hvad har du af? Det er Peter. Bye, Peter.